أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. سورة التحريم مدني سورة دي نازل شوية دي ورستو دا سورة الحجرات او مخکی دا سورة تغابن. ترتیب قرآنی کی شپک شپیتم نمبر سورة دي او ترتیب نزولی کی یوسل وم نمبر سورة دي. عربت دی سورة دا ما قبل سردار مخ کی سورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کل اغا احکام چر طلاق سرا متعلق او اس دی سورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی اغا اخلاق چی اغا منکون کی دی طلاق ہونا کل چی زنانہ پزان کی دا اغا اخلاق پیدا کی نخاون بولا بیا طلاق نہ اور کئی. دویم ربط دماغ قبل سردار مخ کی سورت کی عظمت شان دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر شو دا دلوی مرتبی خاون سرے دے. نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ اغا چاہتا عتاب او زورن ذکر کئی چی دا پیغمبر خپا کئی چی دا سکار کئی چی پیغمبر پاغی بانی خپا شی. داود صورت دا حقوق الزوجیہ دا زوجیت حقوق دا خزی و خاون پمیند کی کم حقون دی اللہ تعالیٰ دا غی وضاحت کئی پا دی صورت کی. دی صورت تا صورت التحریم میں لکی دغه سیدی صورت تا سورۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم متوی سورۃ النبی او دی صورت تا سورۃ لم تحرمو دعوتهم ویا پا دی صورت تا نبالا فوی شی چشان نزول خامخا ہوائے دا غی اختصار دا تویم امام قرطبی رحمت اللہ علی دغه سی امام بخاری رحمت اللہ علی ذکر کردی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا زینب رضی اللہ تعالی عنہا کور تبتا ناغی بولا دا گبین شربت کاو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا او حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا دا خبر شولی چو نبی علیہ السلام دا زینب رضی اللہ تعالی عنہا کور تلال شنو آغاولا شربت کی نو بنی خو خامخا دا بنتوب غیرت خو خامخا پار زنانا کی رازی که دار پیغمبر بی بی ولی نده دا بنتوب غیرت پکی راغه وی زمونگا وست نیشتره زمونگ سر اگبین نیشتره و داول شربتونه که والتا کی زی نو دی دوانو اتفاقو که مشوره وکلده حفص رضی اللہ تعالی عنها و عائش رضی اللہ تعالی عنها وی کل چی نبی علیه صلی اللہ علیه سلام دا دی دا کور نا دا هر چا کور تلار عائش رضی اللہ تعالی عنها وی که زما کور تراغه او کستا کور تراغ حفصه رضی اللہ تعالی عنہ تویل نو مونږ نبی صلی اللہ علیہ وسلم توایو چې استا د خلینا د مغافیر بوی خیږي آیا تا مغافیر خوړلې دي؟ مغافیر په هغه وخت کې یو قسم بوټي او داغه ګلو او دا په هغه وخت کې د عربو کې د دغه ګل چې کم غبینو نو هغه وو داغین به شهد پیدا کیدل مچی به پایګ باندې کیناستلې نو داغه گل چې کم بویو نو هغه بیا په شهدو کې مراته نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مونږ دا وایو چې آیتا مغافیر خوړلې دي ستا د خلونو خو د مغافیر بوی زی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا بدبوی د چیز نه یا کما بوی به چې لږ تیز و یا به اخوا دیخو نبی علیہ الصلوۃ والسلام داغې نه ډډه کوله داغې نه به ځان بچکاو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کور ته ورغه دا زینب رضی اللہ تعالی عنہا دا کور نه راغه دا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کور ته لړ هغه او تاغه خو اتفاق کړو چې موږ ته دا خبره کو به اید الله تعالی پیغمبر استا دا خلینا د مغافیر بوی خیجی یعنی هغه غبین خوړل دا خبره خورشتیا و آیا تا مغافیر خوړلې دا جمله خبریه ده تاسو له احتمال لسیده کو د کیر دوانو لري نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې ما خو مغافیر نه دی خوړلې خو غبین مسکل دی دغه شربت او کېدې شي چې باغې کې سب بوی او زما خپلین باغې خېږي اوس دا خبره وکړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو ختم شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خبره وکړه چې د زینب کربا د دین ورستو ز چرته د غبین شربت بیا نس کما او ځان باندې دا بند کبس پیدا وزنس کما نو حفصه رضی الله عنها علیه الصلاۃ والسلام ته دا ویل وای ته به زینب ته دا خبره نه کیو نه وی بلی بیبی ته کې چې دا غی ظلم چرته خپه نشي هغه هم پریشان نشي. حفصه رضی الله تعالی عنها او ته سیده حفصه رضی الله تعالی عنها لاړه لته کې عائشه رضی الله تعالی عنها ته ویل وای ما نبی رسول اسلام ته خبره وکړه هغه چې د زینب کروزه بیا دغه نس کما شربت په بیا نس کما دا خبره وکړه دیو ارمان خو پورا شو کنه دا بنتوب چې کوم غیرتو دا غی دا چې مونږ راګبین نشته ریو دا نبی رسول اسلام نه راګبین شربت ورکې نو سیم نبی رسول اسلام چې اوزو دا غی کرم بیا شربت نس کما دا خبره وشوله. الله تعالی دا آیتونه راولېګه اے پیغمبره ته دومره مشفق انسانی دومره مهربانه پیغمبری د خپل او د خزو درزه کول د پاره ته ځان پتنګستیا کیه چې ته شربت نس کما زکه چې دا چل بیا غ یو خبرې وې چې بل خبر نه کی نو دا سی مکو د زنانه او درزه د پاره ځان په تکلیف کې مغور دا چې ځان په تکلیف کې واقع کی دا سی مکو. الله تعالی دا آیتونه راولېګه په بل روایت کې راغلی دی هغه صحیح روایت دی حدیث دی صحیحین و غنډه نقل کړی خو صحیح حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حفصه رضی الله تعالی عنها ته ویلو وی ماریا قبطیا دا د ابراهیم د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کوم زوی او دا د غی مور و وی دا په ما باندې حرامه ده زه به دې ته نزدېکت نه کوم خو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وی چې دا به بل چې دا به ماریا قبطیا ته ودا ټکې ته نه وي حفصه رضی الله تعالی عنها ته ویل نو هغه هغه راست یې لږ کارک راست یې لږ وړه زیده زنانه اکثر دغه سی په دې راست کې جدي ډیر زیات بیکاری او کم سړی چې راز خیال نشي ساتل همدام لږ داسې خزونه کونده کی ځکه چې دی دین راز بیا بهیږي تی بیا ټینګېدی نشي چوي کله چې هغه راز وای بس یری د زه هغه زله هغه ساړو بیا ختمه شي بس چې کار وشو نو الله تعالی د آیاتونو د هغې لپاره راولېږل نو دی کې الله تعالی لږ عتاب ورکه یا ایها النبی نبی صلی الله علیه وسلم لما تحرمو ولې ته بندې په خپل ځان باندې حرمت نه مراد حرمت شرعي نه دی مراد بلکې مراد تینه ځان باندې بندول دي ما احل الله لك اغسی شهرال کړه دی الله تعالی ستاره پاره د غبین شربت کو وتا باندې سب نه دی ځان منی ولوس تکلیف راوالی د زنانه او د رضا کوره د پاره د خوشاله اور د پاره او تاسو ځان منی شربتونه باندې تب تغی مرضات ازواج کا لټه ته خوشالي د بیبیانو والله غفور رحیم الله تعالی دی بخنه کوونکی رحم کوونکی قد فرض الله لكم تحله ايمانكم وس الله تعالی ذکر کوي ترغیب دغه قسم ما تولتا په ورکول د کفاری سره د دیو جنا علماء لیکلي دي امام قرطبی په دې کې اتر لس اقوال ذکر کړی دي تاسو تفسیر ګورئ نو امام قرطبی دا مسله ډیره واضح کړی ده زیر ته خلاصه وایم اصح قول او غره قول دار چې اوسله د سی وایي چې زو پلانې شي نه خرمه یا پلانې شي ز نس کما او د عقیده د حرمت شرعیه نه لري عقیده خو چې حلال شي د حرمت ولري سره په دې باندې کافر کیږي بیا یو شی قطعی حلال دی چې الله تعالی سره پر حلال کړی دی ته چې دا حرام دی نو دا خو د بیدینی خبره ده دا خو د کوپر او د شرک خبره ده بیا یو شی سره پر حلال دی د خوراک او د سکاک په چیزونو کې او یا زنانه د مثال نو ته هغه ته قسم وکړي چې دا شی به زنه خورم دا شی به زنه خورم ځان باندې ته منه کی نو دا قسم حسابي علماء لیکلي دي دا قسم دی نو بیا دا غی کپاره بور کی او کم شیچ بزن من منه کړی دی بس هغه به وخوري او دا قسم کپاره بور کی بس خبر خلاصه ده نو زکه بس الله تعالی متصل په دې آیت کې دا قسم د کپاره خبره کوي قد فرض الله یقینا مشروع کړی دی الله تعالی ستاسو لپاره قد فرض فمانا د قد شرع سره دی الله مشروع کړی دی الله تعالی مقرر کړی دی په شریعت کې ستاسو لپاره تحلت ایمانکم پرانستل د داسې قسمونو ستاسو تحلت حلت ویل کیږي حل یا حل نه دی پرانستلو ته ویل کیږي یو غوټه چې یو شی چې وتړلی شي او بیا هغه غوټه پرانیزي دی ته ویل کیږي نو تا یو څیز په ځان باندې غوټه کړی دی نه تی نه خوري اوس دا پرانی دا قسم دی پرانی دا غوټه لري که او کپاره ورکه بس خبر خلاص شوله قد فرض الله یقینا په شریعت کې مقرر کړی دی الله تعالی ستاسو لپاره تحلت ایمانکم پرانستل د قسمونو ستاسو ما تول قسمونو والله مولاکم الله تعالی دې مددگار ستاسو والله مولاکم وهو العليم الحكيم ودغ الله تعالى فويد الحكيم حكمتون والدين وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه أو كلش پت خبر وقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض أزواجه بعض ببيان خلطة تدين مرات سوكو حفصه رضی الله تعالی عنها اغه ته پټ خبره وکړه چې زبا د زینب رضی الله تعالی عنها په کور کې شربت نسکمه او یوه چې ماریا قبطیری په ما باندې حرامه نه دکت بوتن کومه حدیثا یو خبره و اذا سر النبی وکړه چې پټ وکړه نبی صلی الله علیه وسلم الی بعض ازواجه بعض بیان خلو ته حدیثا یو خبره فلما نبعت به نکړه چې اغه زنانه خبر ورکا به پغه خبر سره بلې په خبر کړه عائشه رضی الله تعالی عنها ته ویل و اظهره الله علیه او خبر کا اللہ تعالیٰ پا خبر باندی نبی علیہ السلام اظہرہ خبر کا نبی علیہ السلام اللہ اللہ تعالیٰ علیہ پا خبر باندی اللہ تعالیٰ وحی راولی گلا چھے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دغت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دغت خبر کردی در رازی بپشا کردی عرف بعضہو نو و خودلا نبی علیہ السلام اغا بی بیتا یو خبر داغی و اعرض عن بعض او مخی والا و دا بعض نور خبرونا نو دسی او طویع چیزا دا خودی غلطی کردی دا او دسی و نوریم دیری خبری دی خداغی نبتیر شو دا خلق دسی وی پختو کی کن دا خج و دا خوان پا مند که دا یو سه خبر داغ سی وی زا وی دا خبر خود طویع لنو کل چی یو بدا و کی نو خوان تا داغ خود نوریم بدی را پا یاد چی بیا نو عرف بعضه وروي خودلا وتا ور معرفيه وتوكلا د بعض خبره غيوه خبره چې تا ته ما ویلو چې دا زما راز دی ته چاته ما وای او عارض عن بعض او نور يم خبر شته خدا غینه بد تیر شو نور پرې دا خدا بس چې ته ما ویل له پرونه ودانن چې دا راز به چاته نه وای دا دی ویل ویل نور خو پرې دځه نو فلما نبأها کله چې خبر ورکا نبی صلی الله علیه وسلم ها اغه زنانه تابعی پغه خبر باندې نو قال تا زنانه ویل من انباک هاذا چا تعالی خبر درکړې پرې خبره باندې وې ته چې خبر کې ما خو پټه غي ته ویل چې ته هم چاته نه وې نو خلک اکثر زنانه وي کنه خوري تا ته هم خو ته چاته نه وې کنه نو تا ما ته ویل چې ته چاته نه وې ما غبلې ته ویل خو دا ته بیا چا خبر کړل چې ما غي ته ویل دا راز چا خبر ته چا خبر کړل دې راز باندې قال نبی رسول الله صلی الله علیه و آله نبأنی العلیم الخبیر ذا خبر کما العلیم وغپو ذات الخبیر چا خبر دې په هر څه باندې الله تعالی ما توهی وکړل زه خبر شوم چې الله تعالی را تویل چې حفصه رضی الله تعالی عنها عائشه رضی الله تعالی عنها تم دا خبر کړی ان تتوبا الی الله واعرض عن بعض بل ما نه په سرین ذکر کړی دا واعرض عن بعض یعنی دبلی خبرې نه مخ وړاو چې هغه طلاق ورکول دي طلاق یې ورته ورنکړل خو بس صرف یو طیبه خبره وښودله چې دا کړی ده خو نور طلاق یې ورنکړله دا اخلاق دی نبی علیه الصلاة والسلام نبی علیه الصلاة والسلام ویلي وو چې خیرکم خیرکم لأهله وانا خیرکم لأهلی زه په تاسو ټولو خلکو کې د خپلو زنانو سره ښه یم او په تاسو کې بهترین انسان هغه دی چې هغه د خپلې زنانه سره ښه اخلاق کوي نو اعرض عن بعض بس نور یې ورته څه ونه ویل بس داسې ورته ویل چې ښه دې ونکړل راز دې راله بل چاته ووایي داری ښه کار ونک ان تتوبا الى الله کچری توبه وباسی تاسو الله تعالی تا وقت سوغت قلوبکما نو جوړ دي تاسو د ازلونه د پاره د توبې سوغه یسوغه لکیږي جوړیدل ته ک تاسو توبه وباسی نو د ازلونم خالص توبې ته جوړ دینو بس دا مایل دي توبې ته مراد ته نسد یعنی تاسو د ازلونه الله تعالی طرف ته مایل دي توبې طرف ته مایل دي وإن تظاهر عليه دیدک په عبارت کې تقدیر ده ان تتوبا الى الله نو توبتكما مقبوله ستاسو د دوه توبه چې بالکل قبول ده دا به ځکه وایي چې شرط او شرط خامخا جزا غواړي نو کلام به پوره کوي خامخا شرط بغیر د جزا نه کلام ناقص دی تاسو ویلي دي په نحو کې نو جزا به ولا دا وایي په ستاسو د دوه توبه سره قبول ده د الله تعالی په نیت باندې و ان تظاهر علیه او که تاسو ډله ټفله جوړوئ د نبی اسلام په مخالفت باندې تظاهر تظاهر ویل کیږي د بل چا په خلاف باندې د چا سره کومک کوله نو که تاسو د پیغمبر په خلاف باندې ډله جوړوئ نو فإن الله یقینا الله تعالی هو مولاه الله تعالی امدادی ده ده تفسیر جلالین منع کړی مولاه ناصره الله تعالی مددگار ده ده وجبریل او جبریل علیه الصلاۃ والسلام ده ملګری ده وصالح المؤمنین او نیکان مؤمنان هم ده ملګری دي والملائکه او ملائک بعد ذالک رسل ده غنا ظهیر ده ډله کوونکی دي کتا سره دی پیغمبر په خلاف باندې ډله کوي دا د نبی اسلام بی بیانې پیغمبر ته وکیږي ډله او ته کوي ډله ته جوړوي نو الله تعالی جبرئیل علی السلام او دغه سي مؤمنان مسلمانان او د مؤمنان مسلمانان او د الله او د جبرئیل علی السلام نو ورستو بیا ټول مؤمنان د ډله کوي نو بیا به سره مقابله وکي تاسو د الله سره بیا مقابله کولای شي د جبرئیل علی السلام سره بیا مقابله وکي د ټول ملائکه سره بیا مقابله وکي د مؤمنان سره بیا مقابله وکي ظاهر معنا ټول مؤمنان او ملائک به رده ډله کیزا و ان تظاهر علیه عسى ربه نږدې ده چې رب دده ان طلقکن کچری طلاق ورکی دا نبی دې زنانو تر بیبیانو ته او که تاسو دا وایې چې بس دا خو مونږ بیبیانو او کچرته مونږ ته سب ویره لونږ به تلاړی شو بیا و داسې وشي دا به یوازې پاتې شي. الله تعالی دې زنانو ته لږه دمکي ورکوي که دا تاسو طلاق در کی الله به تاسو نو نورې ښې پیدا کړي. خو نبی علیه السلام طلاق نه دي ورکړي. معلومه شوله د نبی علیه السلام بیبیانې په ټول امت کې غوره زنانه د قوي عسى ربه امید دے چې رب دده ان طلق کنا که طلاق ورکی دا نبی علیہ السلام دغه بیبیانو ته یبدله بدل کې ورکی الله تعالی دی تازواجن بیبیانی خیر من کنا غوره به ستاسونه مسلمات ښکاره مسلمانانی به مؤمنات ایمان لرونکي وی په زړه کې نه مې تغه فرق وکړه چې هلته کې ته مخکې دا څو ځله ویلی دي اذا تفرق اجتماع و اذا اجتماع افترق. نو ایمان او اسلام چې جدا جدا راشي دا یو شی او کله چې په یو ځای کې راشي بیا فرق کوي. نو چې په یو ځای کې راشي اسلام دا ظاهري په بدن باندې چې کوم احکامات یې منل او ایمان د زړه عقیده ساتل. مسلمات انخکار مسلمانانی اطاعت کا ان کی تابیداری کا ان کی خکار من ان کی دا اللہ و دا اللہ رب پیغمبر مومنات ان ایمان در ان کی بدل کی قانتات ان تابیداری کا ان کی دا اللہ و دا اللہ تعالی رب پیغمبر تائبات ان توبہ کا ان کی عابدات ان بندگی کا ان کی دا اللہ تعالی سائحات ان روجنی ان کی دا سائحات ان دیر معنی علماء ذکر کری دی یو معنی تفسیر مداری کری دا سائحات ان سائمات ان روجنی ان کی دویم معنی کری دا سائحات معنی مهاجرات هجرت ان کی وی یا گرزیدون کی وی دا اللہ تعالی دا طاعت دا پار سیبات و ابکارا سیبات کنڈی و ابکارا و زوانی پیغل جنکی اللہ تعالی بدیت تا پیغمبر تا زوانی پیغل جنکی ورکی او دا سی کنڈی بوتا ورکی یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا اللہ تعالیٰ خطاب ذکر کئی مومنان مسلمانان یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو قوا انفسکم بچ کے خپل زانون و اہلیکم خپل بال بچ نارند اور نہ کتا سر دی آیات پورا تفسیر گو رہے نو امام ابن کثیر او امام قرطبی او ډیر مفسرین چې ډیر بهترین وضاحت کړی دی. امام قرطبی خو وضاحت ذکر کړی دی یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو قوا انفسکم بچ کے خپل زانون و اہلیکم خپل بال بچ لرا تفسیر مدارک بہترین معنی کړی دا غیوه معنی چې وکي بس دار سنم خلاصي گئی هغه سره به ترک المعاصی و فعل الطاعات ځان د الله تعالی تابع کړي او ځان د الله تعالی د منهیات نه بچ کړي نو دا سی خپل اهل و عیال د الله تعالی د اوامرو تابع کړي او د منهیات نه بچ کړي کو انفسکم به ترک المعاصی و فعل الطاعات تفسیر مدارک دغه لیکلی دی تفسیر جلالین هم لیکلی دی وای بالحمل علی طاعت الله تعالی په ځان باندې بوج راولی د الله تابعداری وکي او خپل بال بچ لري هم هغه دی ته اماده کوي چې هغه د الله او د الله تعالی پیغمبر تابعداری وکي وقودها الناس والحجاره چې خشاک دغه خلق دی والحجاره او ګټی دی د دې ګټو نو مراد څه شی د خلکو نو مراد څه دی نمخ کی تاسو په سورہ ال عمران کې په سورہ بقرہ سره رښتما یاد کې او سورہ ال عمران لسم آیت کې ردی وضاحت ویل دي الناس نو مراد مشرکان خلق دي او دغه سی ګناګار مؤمنان مسلمانان تی مراد دي خدای یو خبر وزده کړي کوم ځکه چې الله تعالی د جهنم په واره کې وقود هم ناسو چې خشاک دغه جهنم خلق دي نو دا خشاک کافرانو مشرکان دي او مؤمنان خشاک نه دي خود خپل ګناه سزا وسکی ته دیو جنا خشاک ته ویل کیږي چې هغه ټول وسوځي او مخکې تاسو ته ما یو حدیث ویل چې مؤمنان مسلمانان چې په کومو اندامونو باندې سجدي کړي نو د جهنم اور دانه شي سوځوله نو هر هغه شی چې اور نه شي سوځوله هغه بیا خشاک نه خشاک هغه چې اور ټول سوځي نو جهنميان چې دي مشرکان کافران دا د اور د جهنم خشاک دي او مؤمنان چې دي نو په تور د خشاک باندې نه دي ځکه ټول نه شي سوځوله ځکه اندامونه به سب کې باقی پاتې کیږي کم باندې چې سجدي لګولې دي دا فرق دی دا بس د کوي سره خامخه او د حجاره د ګټونو مراد څه دي یا مراد د دې عامې ګټې دي او په دې کې اشاره ده شدت د اور د جهنم ته چې جهنم اور دومره سخت دی چې هغه ګټې شي سیزلی شي دویم تاسو دا ویلی دي چې مراد لري نه هغه ګټې دي چې مشرکانو د هغې عبادت کوي او د هغې له شرمولو دپاره دا به وغورځولی شي او یا د ګټو نه مراد چې دی ګوګړ تي مراد دي او تاسو به ویلي هلته کې د تفسیرونو په حواله باندې په ګوګړو کې اوس اووه خاصیتونه دي اووه خاصیتونه په بدن پورې نښلي لوګی ډېر زیات دی نو دا جوخن خری بلدا چې بد بویم ډیر زیاتره نو یاتی مراد د ګوګل ګوګل تی مراد دی هغه بچی الله تعالی په جهنم په اور کې باغا چی علیها ملائکتون فاغبن مقرر دی ملائک غلازن سخت طبیعت والا شدادن طاقتور دی پرانیولو کې دغه معنا ذکر کړی دا تفسیر جلالین او نورم تفسیرین غلاظ من غلظ القلب دینو مراد سخواله د زلو سخواله د طبیعت نی مراد دی په چا باندې زلنه سوځيغه ملائک د الله تعالی چې کوم په جهنم باندې مقرر دی په هیڅ چا باندې زلنه سوځي او دا سی شدادن بل فل بد شي هغه پرانیولو کې ډیر زیات طاقتور دی نو څوک ته بچ کېدلې نشي معنا دا شوله لا یعصون الله ما امرهم نا فرمانی نه کوي نا فرمانی نه ده کړی د الله تعالی ما امرهم دغه کارونه چې الله تعالی ته کړی دي و یفعلون ما یؤمرون او راتلون کې وخت کې هغه کارونه کوي چې دوی ته حکم کېدلی شي دا مې تر دوه فرق ذکر کړ چې لا یعصون الله ما امرهم د الله خلاف نه کوي نو بیا و یفعلون ما یؤمرون دا بیا وری ذکر شوی دی خو دغه هم د قیو معنا ده چې خلاف نه کوي د الله تعالی نو یو پر قول مو ذکر کړی دی چې لا یعصون الله ما امرهم دا تعلق ساتی د تیر شوی زمانی سره و یفعلون ما یؤمنون دا تعلق ساتی د راتلونکي زمانی سره نو ملائکو نه د الله تعالی مخکې سره مخالفت کړی دی او نو پر راتلونکي وخت کې د الله تعالی مخالفت وکړي او بل معنا ذکر کړی دی هم پسرینو په اوله جمله کې اشاره ده اجتناب د منهیات ته او په دویمه کې اشاره ده فعل د معمورات ته نو معنا دا شوله لا یعصون الله ما امرهم الله تعالی چې کم منهیات ذکر کړی دي داغې نه پرمانی نه کوي و یفعلون ما یؤمرون چې کم معمورات ته الله تعالی را لېږلي دي نو په هغې باندې عمل کوي مصداق فرقونه دوانه او یا دا ویل شي چې دویم تاکید دی دا ول لپاره یعنی ملائک بالکل مخالفت د الله تعالی نه کوي دا درې جوابونه شول اصل کې یا ایها الذین کفروا کافرون لا تعتذروا اليوم بانی مکوینن رز د قیامت کې وته ویل شي انما تجزون یقینا بدل در کېدل شي تاسو ته ما کنتم تعملون دا عملونه چې تاسو کول تاسو کوم اعمال کول دا غي سزا وته در کېدل شي یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحه مخک اللہ تعالی په بانو سره د الله تعالی د عذاب نه نشي خلاصیدل وس الله تعالی ذکر کئ ترغیب توبې ته کله الله د عذاب نه ځان بچ کول غواړي توبې وباسي د الله د عذاب نه بچي په بانو باندې بچ کیږي یا ایه الذین آمنوا ایمان والو ان تتوبوا الی الله کی چری توبه وباسي تاسو الله تعالی ته توبه نصوحه توبه په اخلاص سره نو الله تعالی وساس توبه ما یا توبه قبول کی عسى ربکم یکفر عنکم دا اخلاص توبه سره تویل کیږي معرف القران کې مفتی شفیع رحمت الله علیه لیکلی دي د علی رضی الله تعالی عنه په روایت باندې په کوم توبه کې شپږ شرطونه جمع شي هغه د اخلاص توبه ده هغه شپږ شرطونه تویمه مختصر په اختصار سره ان ندامت علامه مزا توبه دې تویل کیږي چې کم بد کار دې کړی دی په هغه باندې وخت پیمانه شي اولنې شرط ده دا کدا شرط تو توبه کې نه ناغي ته توبه نه ویل کیږي دویم دار چې کوم پرایز او واجبات په پاتې شوی دي د الله تعالی په حق کې کم کمی زیاتې شوی دي پرایز او واجبات پاتې شوی دي هغه ادا کی مثلا زکات دینه دی ورکړي زکات به ورکړي مونږ دینه دی کړي دغه قضا براوړي او دغه سی نور حج د باندې پرز دی هغه دین دی کړي هغه به وکړي کم واجبات او پرایز چې پاتې شوی دي سپه ذمہ باندې هغه به وکړي که هغه دې ونه کړله هسې توبې توبې کې نو بیا هم نه قبلېږي درېیمه دا په حقوق العباد کې د چا مال دی اخیستی دی نو هغه مال به واپس کړي د چا نه دې جایداد نیولی دی د چا نه دې کور نیولی دی ځمکه دې نیولې ده مال دې ته اخیستی دی ګاډی دې ته اخیستی دی هغه به ته واپس کړي او درېیم دا دی چې په لاس باندې چا ته تکلیف ورکړی دی د هغې نه معافي وغواړي څوک دې وهلی دی یا چا ترې کنځلې کړې دي بدې رد دی ورته ویل دي غیبت دی ورته کړی دی نو دا غینه وسو غړی مافی وغړی کغه ما پرلې نور سوی الله تعالی ماف کی چې مافی دی نه وختلې نو نه لري ماف کی الله تعالی څلورم شرط په آینده کې بعد هغه ګنا نه د بس کېدلو پوخ عزم وکي راتون کې وخت کې بیا چې الله تعالی بیا بد سن کوم دا مخکې مې کړی دا بیا بن کوم نو پوخ عزم به وکي چې راتون کې وخت کې وزه د ګنا کار نه کوم او بل شرط دا دی چې څنګه تا په ځان څنګه تا گنا کول او ته الله تعالی په گنا کې لیدلې نو هم ته وکړ وکي د الله تعالی طاعت به وکي چې الله تعالی ته په طاعت کې ویني څنګه چې الله د گنا په کار کې لیدلې گناهونه لیکول اوس په دومره نه کوي چې الله دې په طاعت کې ویني دا شرطونه ذکر کړی دي پنځه دي کشپک شرطونه دي معارف القران کې مفتی شفیع رحمت الله علی د علی رضی الله تعالی عنه پر روایت باندې دا ذکر کړی دي یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو انت توبوا الی الله کچری توبو بس ایتاس الله تعالی توبه نصوحه توبه په اخلاص سره مفسرین لیکلی دا نسوحا دا د نسخ نه ماخوذ دی. نسخ په عربی کې ویل کیږي د خیر نه یو شی پاکوله، یو معنا دا ده. او د دینه معنا مقصد یې سره په اخلاص باندې تو وایستل. دویم معنا علماء ذکر کړی دا نسخ ویل کیږي په عربی کې د جامو ګنډلو ته په عربی کې نسخ معنا ده. بیا معنا دا شوله چې کله یو مؤمن مسلمان ګناه وکړي نو دا داسې شي لکه جامه چې سری شي، د دې تعلق د الله تعالی سره ختم شي، نو دا تعلق د الله سره واپس راو ګنډه، لکه جامه چې سړی واپس وګنډي جدا جدا شوي بخې په وحی رایوځي شي. نو کله چې تا توبه وستله د الله سره چې ستا کوم تعلق ختم شوی هغه واپس وګنډلې شو، واپس سره هغه تعلق ته جوړ شو. دې ته ویل کی دې ته د اخلاص توبه ویل کی. عسى ربكم امید دے چرف ساسو یکفر عنكم بخا لری کی تاسو نہ سیات کوم بدای ساسو و یدخلکم او داخل بکی تاسو ر جنات جنتون تا چ بی گلان دی غیر ولی یوم لا یخذ الله النبی په هغه ورځ باندې چې نو شرمنده کی الله تعالی خپل پیغمبر لرا ولذین امنو او هغه کسان چې ایمان راوړی دي الله به پیغمبر هم نه شرمای او مومنان مسلمانان بم د قیامت پر ورځ باندې الله تعالی نه شرمای. نورهم یا صحابین ایدیهم رنا د دیو با منډی وهی د دیو نمخیتا و بی ایمانیم او د دیو نخی طرفونتا دا رنا د ایمان دا رنا د توحید دا رنا د عملون دا یقولون وای با دیو ربنا ایر با زمانگا اتمیم لنا نورنا پورکی پورا وساتی پورا کی دس بنا وای پورا وساتی زمانگا پار رنا زمانگا و اپیل لنا بخنو کی زمانگا یقینا تای پارسی بانی قدرت درن که مفسرینو لیکلی دی تفسیر سمرقندی او تفسیر مدارک خبره کړی ده دا یقولون ربنا اتمم لنا نورنا دا وینا به مؤمنان کله وکي وی وذلک حین توفیات انوار المنافقین منافقانو ځان سره یو لږ چرباتی غیستی را داری کو تفکسیلونه ختم شوله پولیسورات لاره رسیدلی نه دی او سیلونه او ته ختم شوله لګ لګ چغه خودی د ایمان ویلې په دنیا کې کنه نو لګ لګ معمولی دی ور روان شو چې مونږ هم په پولیسورات باندې ورتیر شو چې لګ ور روان شو بلاندې چې دغه په بیلې کې دا چارج ختم شو ته تیار شوله نو مؤمنان به ځان ویری ګس نه چې زمونږ د پرانام بجلی مړ شي چرته نو زر بداسي وي چې ربنا اتمم لنا نورنا یا الله تعالی پورا وساتي زمونږ د پار رڼا زمونږه الله زمونږ د امړه نه کې زمونږ نه چرته کم نه کې په دې کې چرته چارج ختم نشي خو هغه چارج چرته ختمیږي دا خو چارج د ایمان دی او دره د مرګ پورې خپل ایمان ساتلی دا خو چارج د نیکو اعمالو دی دا خو چارج د اتباع د نبی علیه السلام دی دا خو چارج د قرآن دی نو دا دغه چارج بیا نه ختمیږي ښه او د منافقت دغه چارج نو داسې ده لکه ورانه بیټري بس ورکې به دې ډکه به شي بیخي بس چې کله موبایل پیان کې کولاوي کې بس هغه چې دی بند شي وایي بیا البطاریا ضعیفه وایي بطاریه چې وایي ستا بیټري چې دی بیا ډاون شوله بس دغسې ده نو د منافقت رڼا دغه ای لکه بیکاره بیټري او د صحیح ایمان او د مضبوط دغه داسې لکه چې قوي کار دی بیا دغه نو دې ده کې الله تعالی وایي ربنا اتمم لنا نورنا دا مؤمنان به وایي چې یاره زمونږه پوره وساتي زمونږه په رڼا زمونږه وفر لنا بخنه وکړي مونږ ته انک علی کل شی قدیر یقینا ته په هر څه باندې قدرت لرونکی یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم دا دویم خطاب دی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته او د مخکې سره رابط ډېر زیات مزیدار دی کورنۍ کې لانجې ډېرې مه کوئ د ښځو د رضا کولو کوشش ډېر مه کوه بلکې هغې ته دعوت ورکه او کم چې منافقان دي د هغې سره جهاد وکړه هسې نه چې ته ټول عمر په کور په لانجو کې دې اخته شي او جهاد د نه پاتې شي او منافقان پروپیګنډۍ کوي نو د ښځې د رضا کولو ډېر کوشش مه کوه ها دعوت ته وکړه او منافقانو سره جهاد وکړه یا ایها النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاهد الکفار جہاد کو د کافرانو سره په توره باندې ول منافقین او د منافقانو سره په حجتونو په بیان باندې او بعض منافقان به کوترکیم او دغه تفصیل چیرې تاسو په سورۃ النساء کې ویل دی پورا سلور قسم د منافقانو دي چې کم وجل جایز دي کم وجل نه دي جایز نو هلته کې تفصیل دی نو د کم وجل چې جایز نه دي نو په هغې کې مې تر تفسیر جلالین معنا وکړل صحیح ده جاهد الکفار بالسیف د کافرانو سره جهاد وکړه په توره باندې والمنافقین بالحجت والبیان هغې ته لږ بیان وکړه د سړي زامن شی د نستوڼي ماران یې دومره مهربانې ځان غلی کړه اوس چیرې وړاندې ته نور صبر نه کوم داسې خبرې ورته وکړه حجت او دلیل ته بیان کا او بیان او توکا وضاحت کا چې دا کارونه ګور تاسو کوي زستاس په ټول آرامي توبونه او په دې منافقتونو باندې زه پوهه يم هغه ته بیان وکا او کم چې بیا د وجلو دین جاهد الکفار او المنافقین بالسیف دوانو سره بیا جهاد او کوتوره باندې هغه په سورۃ النساء کې دغه پوره تفصیل بیان شوی واغلظ علیهم سختی وکړه دی سره واغلظ علیهم په دې دوه معنی علما ذکر کړی دي تفسیر مدارک تقریبا ټول هم پسرین چې ګورین دا دوه معنی و تاسو میلاو شي یو دا واغلظ علیهم بالقول الغلیظ یعنی دې ته سخت ویناګانی وکا منافق ته وای شرم دلند درځي ما په شاته منظم کې ولاړې را پسی ما سره چې دی د لارې پورې نیمای پورې جهاد لم ځي په خپل کور کې را سره اوسیږي په محله کې مې بیا هم منافقت کوي ته ما سره نو داسې سختې سختې خبرې ورته وکړه بالقول الغلیظ وي تفسیر مدارک دغه معنی کړې ده دویم معنا یې کړې ده واغلظ علیهم باقامت الحدود علیهم دا خو اوس هم ځان ته مسلمان وایي که نه خو چې اوس یو څه غلطي ته وشوله لاس دې کټ کړه اتھے تو مسلمان ہی کرنا واغلظ علیہم نو سختی پہ اوکی پا قائم مولود حدود دا اللہ تعالیٰ بننے حدود شرعیہ پہ دے بانے قائم کی اس پہ پتہ لگی جدا مومن دے اوکنہ دے اس پہ وہی چیارہ زا خدا قانون خمانو مند لے اس پہ دا خبر بیا کی واغلظ علیہم بی اقامت الحدود علیہم دا غمانم تفسیر مدارک ذکر کری دے وماواہم جہنم وزیر دیو جہنم دے وبی اصل مصیر اور دیر بد زیر لے وگر زیدل دا جہنم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط وصلى الله تعالى ذكر كي تنبيه ذكر كي زنانه وتا تنبيه ذكر كي الله تعالى زنانه وتا دو خبر الله تعالى ذكر كړي دي یو دا چې اے زنانه او کستا سو خپل ایمان نو او استا سو اعمال نیک نو نو اگر کستا سو خاوندان چې هغه پیغمبران ولي ندي خاوند نیک کول ندي خود بل چا په عمل باندې تن شیخ لاسیدلې پخپل نیک نوی اللہ تعالی زنانو تو پخپل لب کی ایمان نو نو خاوند کار سنگی پاغي بن چره جنت تن شي تل پاغي بن الله تعالی د عذاب نه شي خلاصې دل او الله تعالی د غیر پر مثال ذکر کړی دی د نوح علی السلام د خدی او د لوط علی السلام د خدی د دې دوانو خاوندان چې هغه پیغمبرانو د الله تعالی پیغمبران رسولان دي خدا مشرکان وي یو شرک او دویم پکې قباحت دا و چې د دشمنانو سره د جاسوسۍ لندین دشمنان ته جاسوسي کوله اغه الله تعالی تباکلې بس په عذاب کې غر کې شولې نو پیدا یې ورنکله دا بل موضوع الله تعالی بیا بل ذکر کوي که تاسو پخپل نیکانی وای پخپل نیکانی وای نو اگر که تاسو خاون غټ کافر ولی نه نو تاسو ته هغه پیدا درکې او تاسو د خاون کوپر تاسو ته نقصان نشي درکولې لکه خزر فرعون نو خزر فرعون چې آسیا بیبي نو آغا خاون پرعون دے پرعون دے لوی کافر دے خوچ پخپل آغا مومین مسلمان وا نو دا آغا کوپر تا ضرر ورنک بلکی آغا لالا جنت تارا ورسیدلا بس دا دے آیاتون خلاص شولا او درم کلج پخپل نیکانی وی نو اگر که خاون دے نی نو بیام آغا کامیاب دا لکا ذکر کئی مور دا عیسی علیہ السلام ذکر کئی امرات و عمران خاون نشتا دے خوچ نیک دا نو بس نیک دا نو دا اللہ پنیز بانی غر ضرب الله بیان کړی دی الله تعالی مثلا مثال للذین کبروا کافران لرا امرات نوح د خدی د نوح علی السلام و امرات لوط د خدی د لوط علی السلام کانتا تحت عبدین من عبادنا وی د غدوانه تحت عبدین د معنی باندې کوي چې لاندې وي زمونږ دوه بندگانو نه د لاندې نه وي لاندې معنی سره د هغې په نکاح کې وي خلک وایي دا زما په نکاح کې زما د نکاح نه لاندې دا معنی ده نو تحت عبدین من عبادنا وی دا دوانه په نکاح د دوه بندگانو زمونږ کې من عبادنا زمونږ د بندگانو نه صالحین چې نیکانو یو نوح علیہ السلام دی بلوط علیہ السلام دی فخانتاهما نو نقصان وکا دی دوانو داغی سرا دی نقصان وکا داغی سرا خیانت او سرا وکا نو خیانت دی کی یو کوپر او شرک دی او دا دشمنانو سره مرګرتیاتی مراد ده او چا چې لیکلی دی چې زیناتی مراد ده نو دا خطا شوی دی ښه د پیغمبر بیبی اگر که کاپیره مشرکه کیدلی شي خو زیناکاره نشي کیدلی ښه دا خبره صحیح نه ده فلم یغنی عنه من الله شیئا نو دفع نه کړی پیغمبرانو دغه دواړو نه من الله د عذاب د الله تعالی نه شین هیڅ عذاب وقیل ادخل النار مع الداخلین او ویل شول دې ته چې داخل شی اور ته داخلیدونکو سره نو په دنیا کې هم تباه شول د کاپیرانو سره لاړلی او قیامت کې به ورته هم دغه ویلی شي چې لاړ شئ تاسو قیله دا قول د الله تعالی دی او دا قول د ملائکه دی هغه بوته وی د الله د طرف نه ته دا خبر او کله شي په قیامت کې چې زه لاړ شي جهنم ته لاړ شي او ضرب الله مثلا للذین آمنوا او بیان کړی دی الله تعالی مثال مؤمنان لره امرات فرعون د خزر فرعون اذ قالت کله چې ویل غي رب ابن لی عندك ای رب ز ای رب زما ربی ای رب جوړ ک زما لپاره عندك ستا په خوا کې بیتن یو کوټه فل جنتی په جنت کې ونجنی من فرعون او بچو ساتی ما در در فرعون و عمله او دا غید عملنا ونجنی من القوم الظالمین او بچو ساتی ما در در قوم ظالمانونا مفسرین لکلی دی امرأت فرعون دا فرعون خزا اغا مومین مسلمان و پا موسیٰ علیه السلام دا غی نمو آسیا او دا پلار نمو مزاحمو دا موسیٰ علیه السلام من ایمان را وڑیو دیو تا دیر ویل چی دا ایمان نتیرشا او ایمان نقلارشا وی خدای زما یو ایمان دی چې په موسی باندې راوړی دی وی دا څنګه عجیبه خبره ده دیو ته چې نقل اړیږم مفسرین لیکلی دي لاس خپې به ولا وتړل او په نور ته به چره سمله ولا غټي غټي تیګي به ولا په سینه باندې کې خوځلې او ډیره پاره فرعون چره پولیس او فوجیان او عیسای والا موظف کړی واغې بر سزاګانی ور کولې په مخه باندې قسمه قسم سزاګانی اخر دا چې یو خبره او توکل چې قلار شه کنه قلارې گذری وجنمه دیو ته چې نه قلارې ګمنه نو د سې او کله شي چارمیخي کله او ذاتي مخ کې ویل شي چې زول او تا در میخونه والا میخونه په ټک وهل سلور میخونه په یو سینه باندې په بل باندې په یو خپ باندې په بل باندې په دې نو ویشتل غټي و دراو چول شهید کله نو کله چې دا شهید کول نو په هغه وخت کې دا دعا غوښتله ایرا بزما ز په د خپل خوا کې ماته کوټه جوړه ک په جنت کې او الله تعالی ما بچ کې ما در من فرعون نو فرعون نو عمله او دا غید عملنا دا غی عمل سو د کوپر او د شرکو یا دوی معنی ذکر کړی دا و عملی مراد دین عقوبت او سزاګان دا غی تی مراد وی الله مر دې سزاګان نو اخلاص ک بس شهادت را لړیر جات خره چې شهید شمه او بعضی علما ذکر کړی دی و عملی مراد دین د دې هغه عملت مراد د چې د فرعون د دې د سزا د لپاره موظف کړیو ناغتی مراد ده و نجنی من القوم الظالمین او بچ کی ما دره د قوم ظالمانو نه کم چې ظالمان دي ټول فرعونیان دي الله تعالی ما دا غینه بچکا ما دا غینه بچکا و مریم ابنة عمران التي او بیان کړی دی الله تعالی مثال دا لور دا عمران التي اغا احسنت فرجها چې بچ ساتل او عورت پلره خپل شرمګه خپل عورت د پردی زی بچ ساتل دا بدنامی نه بدکارای نه فنفقنا فيه من روحنا نو پوکیو کوم فاغي کی دا روح د خپل طرفنا معنا دې کې یو عبارت د تویم دا بولی کې قران کې بلدا بل ځکه بیا په کار راځي بل ځکه موږ په کار راځي نو ترجمه به خیا سانه فنفخنا فيها من روحنا فيه من روحنا یعنی جبریل علیه السلام حیث و نفخا فی جیبی درعها جبریل علیه السلام الله تعالی راولیگا او داغی دا کمیس پا گریوان کی پوکی وکا داغی نے حمل واغستا عیسی علیه السلام بیا داغی نے پیدا شو فنفخنا فیه مونگ پوکی وکا یعنی الله تعالی جبریل علیه السلام راولیگا جبریل علیه السلام نفخا جبریل علیه السلام حیث و نفخا فی جیبی درعها دا غی په گریوان کې پوکی اوک نو دا غی نه حمل پیدا شو او جبرئیل علیه السلام الله تعالی را لېګل من روحنا د روح زمونږ طرفنا وصدقت بکلمات ربها او تصدیق کړو د کلمو د رب خپل او کتبه او د الله تعالی د کتابونو تصدیق کړو وکانت من القانتین او ودا د پوری د پورا تابعداری کوونکو نه د پورا داوا د اغزنانه نه چې پورا تابعداری د الله تعالی کوله ارسلنا الیها جبریل علیه السلام الله تعالی لیگل مونږ هغه ته جبریل علیه السلام او دا غیر پر تایید شتره په سورې مریم ولسم آیات در دې سره بیا وګورئ فتمثل لها بشرا سویا الله تعالی جبریل علیه السلام ولیګ او هغه ته شو په شکل د انسان باندې برابر د انسان په شکل او تزان برابر او بیا جبریل علیه السلام دا غی په گریوان کې پوکی او دا غی نه حمل دلی پیدا شو وصدقت بکلمات ربها د دین مراد څه شه ده د کلمو د رب مراد څه شه ده تفسیر زاد المسیر دو معنی کړی دي او ډیر بهترین معنی دي یو معنی کړی ده انه قول جبریل علیه السلام انما قال انا رسول ربک کله چې جبریل علیه السلام راغه او مریم علیه السلام ته ویل چې زه د الله تعالی استاد امر علی گلی ما وصدقت بکلمات ربها د جبریل علیه السلام د دې وینا تصدیق وکړه انه قول جبريل عليه السلام ان انما قال انا رسول ربك کله چې تا غدا ویل چې زه د الله استاد یم او صدقت بکلمات ربها د جبريل عليه السلام د دې خبري تصدیق وک دویم قول دا درم پسرینو دام تفسیر زاد المسیر لیکل او د کلمونو مراد چې احکام شرعیت مراد دي الکلمات التي کتب الله المنزله مراد دې نه هغه احکام دي چې هغه کې د الله تعالی احکامات نو دې د کتابونو تصدیق وک نو کتبه بیعت په تفسیر دې لپاره د کلمې د رب کومه وی او کتبه هغه د الله تعالی کتابونه بس دغه تصدیق وک د دینه چې مخکې کوم کتابونه الله تعالی را لګلیو نو دغه تصدیق وک وکانت من القانتین او ودا د پورا تابعداری کوونکو نه وکانت من القانتین نو دا و پورا د تابعداری کوونکو نه پورا تابعدار و یو خو حدیث کې راغلی دی ابن کثیر هغه روایت ذکر کړی دی چې دا افضل نساء الجنه دا جنت کی دا ټولو نغوره زنانه کمدی نو نبی صلی الله علیه وسلم ذکر کړل خدیجه رضی الله تعالی عنها په جنت کې ټول نه بهترین یو زنانه ده. دویم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل فاطمه ابنت محمدین، فاطمه چې زما لور ده دا به د جنت سردار ای. او بل و مریم بنت عمران، مریم علیه السلام چې د عیسی علیه السلام مور و دا په جنت کې ډیره غوره خزی. او بل آسیه بنت مزاحم چې هغه د فرعون ښځه و چې هغه شهیده کړې وه، دا د جنت په بیبیانو کې به دا افضل ترین زنانه دغی. بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل و ان فضل عائشه علی النساء کفضل السرید علی سایر الطعام، او د عائشې غورهوالی خو داسې دی لکه په عامو خوراکونو کې چې سرید خوراک هغه مزیدار دی او ښه دی. د عائشه خو عائشه ده نو هغه خو زما بیبي ده، او بیا چې دی پکې د نبی علیه السلام نورې بیبیانې ځوانې جنکۍ نه وي، دا پکې ځوانه، او بیا د خلیفې اول د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور ده، او بیا چې دی امت ته دین ښودلی دی، لوی عالم وه، نو هغه خو څه وایم، هغه خو چې دی داسې ده لکه په خوراکونو کې یې سرید څنګه خوني. خو نبی علیه السلام یې د جنت نورې مشرانې زنانه چې دي دا یې سردارانې دي. نو په هغې کې یو خدیجه رضی الله تعالی عنها، یو فاطمه رضی الله تعالی عنها چې نبی اسلام لور وه، او بل مریم بنت عمران، او بل آسیه بنت مزاحم، او بل عائشه رضی الله تعالی عنها. دا نبی اسلام ابن کثیر دغه روایت ذکر کړی دی. دیدی کې یو نکته ته ویمه، استادانو به ذکر کوله وکانت من القانتین، نو دلته کې دا کانت کې ضمیر خراجی دی مریم علیه السلام ته، او القانتین قانتین خدا صیغه مذکر ده، نو دسې ویل پکارو وکانت من القانتات و در تابیداری کوونکو نه. په زنانو کې چې چا د الله تابیداری کوله نو یوه پکې دا وقانتات ویل پکارو، نو قانتین ولې ذکر شوی دی؟ نو مفسرین لیکلی دي په دې کې اشاره ده ډیر اطاعت الله تعالی ته او ډیر اخلاص ته، چې دی داسې خدمت د دین د الله تعالی کړی دی او داسې اطاعت یې کړی دی، او داسې نه روا داسې شجاعت او بهادری و پکې لکه څرنګه چې الله تعالی شجاعت او بهادری نرانو لور کړی. نو بعضی نارینه داسې لکه خزون اسی هغه خزی، بعضی نارینه خزی، او بعضی خزی چې هغه نارینه داسې د الله تعالی اطاعت کوي، د الله تعالی دین خدمت کوي لکه نرانو په شان دی. نو دا په نرتوب باندې د الله تعالی اطاعت کړو، دا په شجاعت او په بهادری سره د الله تعالی دین خدمت کړو، او دغه چې د خپل ځو سره د عیسی علیه السلام سره ډیر تکالیف برداشت کړو، نو دا داسې خدمت کړو. زنانه خو کمزوري دي، خو داسې خدمت کړو په شجاعت باندې په بهادری باندې لکه د نر په شان دی. وکانت من القانتین د دیر پاره ویل شوی دی، وکانت من القانتین، او ودا د تابیداری کوونکو نه د الله تعالی پوره تابیداری کوونکو.